Na trójkowym zegarze pół minuty po godzinie drugiej. Aleksandra Kaczkowska, dobry wieczór. 493 wydanie Ciemnej Strony Mocy przed nami. Po Ciemnej Stronie Mocy pierwsze nasze spotkanie. Już chciałam w ogóle powiedzieć, że to pierwsze nasze spotkanie, ale nie. Dopiero co słyszeliśmy się z niedzieli na poniedziałek w Rozmowa z Dźwiękiem w zastępstwie za Radio Teheran, tudzież w Radiu Teheran Bartka Gila. On wraca za tydzień, czyli jeszcze w tę niedzielę Bartka nie będzie, ale już za tydzień w następną, za półtora tygodnia w następną już absolutnie się pojawi ze swoją cudowną muzyką w Radiu Teheran. Tydzień temu obiecywałam The Cinematic Orchestra, taką mieliśmy umowę na naszej grupie, na którą ciepło zapraszam. Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce na znanym portalu społecznościowym. Grupa otwarta. Jeżeli ktoś do grupy należeć nie chce, to jest również strona do śledzenia i listy utworów na stronie słuchaczy, które też tam się pojawiają, ale ogólnie oryginalnie na stronie csm.info.pl i na stronie Polskiego Radia. The Cinematic Orchestra. Over everything. to be you. Oh, that song is singing. Singing into me, slow and sweet. It carries me breathe out. The Cinematic Orchestra z koncertu, który odbył się w centrum Central Barbican w Londynie 6 maja 2007 roku. To tak na początek, a wcześniej na sam począteczek to była malusieńka Odessa i oczywiście The Cinematic Orchestra. Dzisiaj do godziny 4 po ciemnej stronie mocy troszkę mieszać będziemy, przeskakiwać między albumami The Cinematic Orchestra a naszymi trip-hopowymi odgrzebkami. The stars light up my life. The stars light up my life. So bright. Light up my life. Everlasting. light up my life. So bright. Light up my life. Man with the Movie Camera, Evolution, Breathe, Odessa, The Cinematic Orchestra to grupa, przy której ja mam na przykład problem, jeśli chodzi o ulubiony album, bo wszystkie albumy tej grupy są moje ulubione. I to kolejny artysta, z którym mam ten sam problem, Esbjörn Svensson Trio i ciągle nieodżałowany Esbjörn Svensson. here today. Cause someone took the light away. There's nothing in my heart. Don't think I could even start to explain. I can't stand the pain of losing something so much a part of me. Though in reality you were hardly there in my heart. You were rain. In such little time, all my hope is gone. Will it ever be the same? All I ever wanted was to see your face, to see a little smile for my little one, and let you know, and let you know, you were everything, everything, you were everything, everything. Give everything. I'd give everything. Królowa Islandii, jak to ktoś ładnie napisał na znanym portalu społecznościowym. To było bardzo specjalne wydanie utworu Pagan Poetry. Z próby było wszystko słychać na żywo. Z próby nagranej w 2003 roku przed trasą koncertową Björka. Stay.